Siz oxuyun xulasən dinə. Kimlərin xeyir qoşmasın Quranda hansı ayəndə əldəsindir? Pirlərin xeyir qoşmasın Quranda hansı ayəndə əldəsindir? Deyir ki, pirləri şərik... Dostum. Ha, deyir ki, pirləri, yəni ki, baş salmaq ki, dostumu ki, pirlər şirkdir. Nəyi dəlil gətirmiyorlar Quran-ı Kərimdən? Quran-ı Kərimdən dəlil gətirə bilərsən İyyaka na'budu və İyyaka nəstəin Fatihə surəsində. Çünki İyyaka na'budu sən deyirsən ki, ya Rabbi, mən ancaq sənə ibadət edirəm, ancaq. Və bir adam gedir pirə, orada sitayiş edir, o ibadətdir, ibadət qeyrisindədir. Olmaz. İbadət yalnız Allah olmalıdır. Həmçin gətirə bilərsən, Cin surəsi 18-ci ayəni Və ənəl məsəcidə lillahi fələ tədəvmə Allahi əhədə İbadət yerləri Allahındır, Allah üçündür, oradan Allahdan qeyrisini çağırma heç kəsi. Dua eləm ona. Cin 18. Lakin pirlər növləri var, arkadaşlar. Var pir hansı ki qəbirdir. İnsanlar onu şişirdi bilər. Ola bilər, yatan orada vəlidir. Allah'a yaxın adamlardan biri ola bilər. Lakin o öləndən sonra insanlar onu qəbir şişirdi bilər. O bəyənilmir. Var pirsə, o laf bütbələsliyin əlamətlərindəndir. Daşdır məsələn, ağac. Orada heç nə olmayıb. Pir eləyiblər. O düzgündür. Bütbələsliyi dağındır. Məsələn, dağlardır. Dağlardır, məsələn, pirdir. O bütbələsliyidir. Amma qəbirlər isə ki, bəziləri deyirlər ki, biz orada sakit, sakit. Geyir qəbirlərə deyir ki, biz onsa oradan istəmirik ki, ondan. Biz geyirik ki, bizim günahımız çoxdur, o salih insan olub və biz Allaha onun vasitəsilə yaxınlaşırıq. Zümər sürəsi iki aylə gətirmək olar. Zümər gətirmək olar, subhanallah. Qureyş də belə deyirdi. Mən nəbuduhum illə liyuqarribuna illallahi zülfə. Biz onları ibadət etmirik ki, biz onları vasitə qoşuruq ki, onların vasitəsilə biz Allah'a yaxınlaşırıq. Vallahi, yəni belə şeylərdən insan gərək çəkinə. Çünki ən əfzəl cəsəd Peyğəmbərin dəhdə öləndən sonra. Ola ki, sahabilər, Peyğəmbər sahası öləndən sonra geyib onun qəbrini vasitə qoşmurdular. Ona görə ibrət onlardan götürmək lazımdır. Təbii ki, geyib orada vasitə qoşan bir dədir hələ eləmək, bir də. Amma kim deyib, ondan sizi küfürdür. Kim deyib, məsələn, ondan desə ki, ey filan kəs, mənə şəfa ver, və ya desə ki, mənə övlad ver, və ya desə ki, mənə vəzifə ver, və ya qonşunun başını daş sal, və ya s. İnsanlar qəribədir. Təbii ki, küfürdür. Pirdən istəmək. Təvəssül belə eləmək olmaz axı. Köpləsir o Allah'ın... Təvəssül var, Allah subhanahu teala mənə vasitə ilə gəl, lakin belə yoxdur da. Vasitə, şəriət deyən vasitələr. Olmaq deyil, sən özünə ixtira ilə vasitələr. Albaniya kitabı var, təşəkkür. Albaniya gözəl kitabı var, ha. Bu arada oxuyun onu. Şəhb, ola bilirsiniz. Albaniya, bir temiya. Yəni, əqidədə bu kitabla oxuyun, ha. Ha? Zərurət üzündə yalan danışmaq olar. Deyir ki, zərurət üzündən yalan danışmaq olar. Zərurətdə donuz ətli yemək olar. Yalan danışmaq, baxır da. Əslində olmaz yalan danışmaq. İbrahim əleyhissalam danışmaq. Aydın deyil. Hər zərurət özəlidir. Olmaz yalan danışmaq, bəzi hallarda olar. O da odmədə öl, göhü vasına gəldi. Aydın deyil, yəni müəyyən qədər. Düşmələ yalan. Aydın da, o icazə edilir. Zərurətdə baxır yəni. Olmaz yalan danışmaq. Sonra? Siz demişsiniz ki, musiqi olar. Əgər deməm, sizə halallıq istəyək, səhbəyə çünki. Yəni, deyir ki, siz demişsiniz ki, musiqi olar. Əgər deməm, sizə halallıq istəyək, deməmişəm. Sonra? Zaxsız, kəbirsiz. Baxın, nə demə, baxın. Bəzi suallar, əgər şey, oxumanı şey ver, mənə özünə oxumaq, mən. Hə? Zaxsız, kəbirsiz ailə quranda, ailə quranda nə olar? Ancaq siğə var. O günahdır, onu açıqlar. Deyir ki, zaqsız, kəbinsiz, ümumiyyətlə, ailə qurmaq siğə ilə günahdır yoxsa siğə haramdır. Əlbəttə siğə günahdır. Aydındır? Siğə haramdır. Siğə olmaz. Sonra məsciddə ilim almaq məsciddə ilim məclisə tək gəlmək savabdır qadın. Qadın əgər tək gəlsə məscidə qadın tək gəlsə bəyənilmir tək gəlməyi. Əgər məscid yaxınsa belə ev etmə, amma belə uzaqsa fitnə yol fitnədirsə bəyənilmir tək çıxmaq evdən. Sonra şəkil çəkdirir vəsqəyə. Sonra bağlanıbsa həmin vəsqə ilə həcə gedə bilər. Deyir ki, şəkil çəkdirir vəsqəyə, sonra bağlanıb həmin vəsqə ilə həcə gedə bilər. Gedə bilər, lakin çəkdirmə. Yəni əgər şəkil qoymurlarsa başvalı çəkdirmək, aşağısı lazımdır, çəkdirmək lazımdır. Aydın deyir ki, inşallah ola bilsin, bəlkə baxasın söhbətə. Ki, bəlkə icazə verilə ona görə. Cahiliyyətdə çəkmişsiniz. Yenə cahili dövründə çəkdirib, vəsiqə çəkdirib, lazımdır, lazımdır. Zərurət deyil ki, təcə getmə, lazımdır. Hə. Cəmaat namazında Fatihədən sonra surə oxumaq olar. Cəmaat namazında nə? Fatihədən sonra surə oxumaq olar. Cəmaat namazında deyir, Fatihə surəsindən sonra başqa surə oxumaq olar, yox. Cəmaat, olar necə? Daha ki, səssiz namazdır. Məsələn, zöhürdür, əsirdir. Bunlarda oxuya bilərsən. Fatihə oxuyursan, sonra bir surə oxuyursan, özün, nəsilsən. Amma səssiz namazlarda isə bir dənə Fatihə oxu. Özə imam oxuyanda oxusan, oxuma. İmam oxuyur Fatihəni, sən deyənsən, qulaq assan, sonra imam deyəndə ki, orada dalin, hamı deyir amin və cəmaat onda, sən onda Fatihə oxusar ki, tez və sonra qutar, sonra yenə qulaq as. La bir dənə surəni oxusun da, şey, imam oxusa da, oxuma. Şey, ola oxumayan Fatihəni. Hələ olar, ola ki, ehtiyac kim oxuyur, yaxşıdır. Ona görə. Sonra? Hansı hallarda boşanmaq olar? Deyir, hansı hallarda boşanmaq olar? Əgər ciddi səbəb varsa, tutaq ki, ər laqeyd yanaşır və s. Bu da belə, bir dəqiq laqeyd yanaşır, boşanmaq olar, yox. Əgər görsən, ehtiyacları ödəmir və s. Onda istəyə bilərsən əlindən ki, boşanmaq. Lakin bu gəlir ciddi olar, sonda. Aydın da, əmə bir-iki dəfə belə şey oldu. O saat demək ki, boşanma hələ deyil, ayına aid deyil. Mən sonra? Hə? Niyyətdə bir namaz üçün dəst namaz xulaq səndir. Alıb, amma o biri namaz üçün niyyət etmirsənsə, o biri namazları qılmaq olar. Deyir ki, bir dənə dəst namaz alanda niyyət alınan namaz üçün və sonra o dəst namazla, başqa namazları qılmaq olarsan, hiç danmaz. Sonra? Rəhbər əgər Qarabağda döyüş elan edərsə, döyüşmək haqqı yoxsa yox. Rəhbər deyir, əgər Qarabağda cihad elan eləsə, döyüşmək necə? Olar yoxsa, haqdır yoxsa yox. Bu döyüş cihaddır yoxsa yox? Cihad. Bu döyüş müdafiə cihadlarından olacaq. Əgər hələ şey olsa, müdafiə cihadlarından. Sonra? Allaha qurban olun demək olar. Allaha qurban olun demək olarmı? Məhzə bu, anladım mən, deyən olub bu var da. Belə mən, əgər neçə məna verirsə, səhv başa düşə deyirsən, siz lazım deyil bunu demək. Çox işlətmək lazımdır belə kəlməni. Əl, Qurana əl basmaq olarmı? Yəni demək sən and içmək üçün. İndi avamdır. Avamlarda elə belə də axı, gedək Qurana əl basaq. Belə, belə şey yoxdur. And içəndə elə and içkinə tutardı. Əl basmaq lazımdır. Aydındır. Məcburla basmaq. Amma məcbursan heç olmaz yəni. Avamdırsa, hədin görsün yanıma gəlirlər cahilə. Dillər, and içmək gəlmişik Qurana. Yəni, mənə yaxşı gəlin. Gəlin, hə. Yenə yaxşı olan məhdi gəlib məhçidə. Deyim ki, yox, gəl, gəl, gir otağa. Deyim, hə, təmizsən, bilirsən də qüsur, namaz qılırsınız. Deyir, yox, həyəm qılıram, inşallah başlayarsınız. Bilirsən, namaz qılmaq lazımdır, ha, belə. İstifadə eləmək lazımdır, belə mi yana? Avam da olur, heç kəs deməyib ona, ola bilər, heç kəs deməyib. Hə? Ona ki, hələ şey olmadı, lazımdır, yox, olmaz, deyil, sən nədir, kafirsən. Hələ lazımdır, deyir, gəl, inşallah, ya bura, gəl. Hə, deyirəm, hələ yaxşı. Təmişsən, hə, qoyəl, hə, and iç. Heç normal, heç normal. Sonra? Saqqala kan vurmaq olar. Saqqala deyir, kan vurmaq olar. Olay, gəlməyik sərəflərdən belə şeylər. Sonra? Müşrik kimlərə deyilir, onlara bəl cəhənnəmi deyilir. Kim? Müşrik kimlərə deyilir, onlara bəl cəhənnəmi deyilir. Deyir ki, müşrik kimlərə deyilir. Onlar əbədiyən cəhənnəmədirlər. Müşrik odur ki, kim şirkilir. Və ona hüccət qalxıb, elmi var, bilə-bilə gedir şirkilir, müşrik odur. Və onlar əbədiyən cəhənnəmlidir. Sonra? Səssiz namazda təkbirlər də səssizliyidir. Deyir, səssiz namazda təkbirlər də səssizliyidir. Hə, yatak qılırsan sən. Ağat bir münasibəti ilə... Amma cəmaatla qılırsan sən, imam deyirsə bəsdir. Səslə, sahib edən. Sonra? Ad günü münasibəti ilə pişirilmiş tortu yemək olar. Deyir ki, ad günü münasibəti ilə pişirilmiş tortu yemək olar mı? Biz elə cəmiyyətdə yaşayırız ki, qarışıb hər şey, yəni ad günü və s. indi aydındır, çətindir. Yəni, demək olmur. Bəzi şeylərdə çəkindiyin qədər çəkinginə, yəni lazımdır, aydındır. Hə. Hə, sonra? Qadının və ya kişinin naməhrəmi, qadın və kişinin şəklinə baxması haramdır. Deyir ki, qadın naməhrəmdir, kişi naməhrəm olar, kişinin naməhrəm, yəni şəklində baxma olar. Haramdır. Təbii ki, ehtiyatsız baxmağa düzgün deyil. Amma tutaq ki, kitabdır, qəzet oxuysan, orada var, keçdi belə, heç olmaz. Amma belə olmaz, yəni bəyənilmir. Aydındır. Mən keçən dəstə sual vermişdilər ki, ərin dayısıyla əmisi, yəni məhrəmdir yoxsa naməhrəm? Yəni, o deməkdir ki, yəni, gəlin, ərin dayısının yanında, əmisinin yanında, ərinə başa atsa bilər, yoxsa yox. Ben demiştim, hə, daha ki, xətə elədim. Öz dayısının yanında, əmisinin yanında atsa bilər, hə. Yoldaşının, necə? Yoldaşının əmisinin yanında. Yəni, ərinin dayısının əmisinin yanında başına atsa bilməz. Həmçinin qardaşının yanında, yəni, ərin qardaşının. Atasının necə? Qaynatısının yanında olar. Amma əmisinin yanında bir də dayısının da olmaz. Ola bilməz onu, ondan sonra olmaz. Sonra? Əgər bir kəbin kəstirən insan ayrılarsa, onda oxunan kəbin geri oxunmalıdır. Yəni, kəbinin geri oxumağı yoxdur belə şey. Əgər kəbin kəsidirsə, sonra talaq verilibsə, qutardı. Oxumaq yox belə şey, şəriəti gəlməyib. Sonra? Əli radiyallahu anh ilə Süfyan arasındakı münaqişə səbəb nə idi? Səfkində idi. Deyir ki, Əli radiyallahu anh, Maviyyə radiyallahu anh arasında münaqişə nə səbəb idi və səhv kim idi? Səbəb Maviyyə ilə radiyallahu anh, Əli radiyallahu anh arasında ixtilafa səbəb Osman qatilləri idi. Amma səhv kim idi? Səhv Maviyyə idi. Sonra? İxlaslı olunmaq üçün nə etmək lazımdır? Maviyyə radiyallahu anh. Sonra? İxlaslı olmaq üçün nə etmək lazımdır? İxlaslı olmaq üçün nə etmək lazımdır? Təşkil ötək olanda çox ibadət. Gecə namazlarını qalxmaq, zikir çox eləmək, Quran oxumaq və s. Ha, sonra? Heyvana yazılı... İmanı artırmaq. Günah az eləmək. Sonra? Heyvana yazılı gəlib ət yeməmək günahdır. Deyir ki, heyvana yazığım gəlib, ət yeməmək. Tutaq ki, qoyuna yazığım gəlir və qoyun ət yemirəm. Olmaz belə şey, yox. Bir fərə dişini aytdırdı. Olmaz. Allah subhanətə yardım sənin üçün. Sonra? Nəyə görə xarici tarixi və savaş filmlərinə baxmaq olar, lakin seriala baxmaq qəyəndir? İki dənə sual. Deyir ki, nəyə görə tarixi və s. filmlərə baxmaq olar, serialları yox? Kim deyir ki, tarixi baxmaq olar? Deyir, ikinci də... Tarixi savaş filmləri ki? Yəni, ikinci də serial başqa daxı. Serial... serial o, deməli, yüzü təbliğatdır. Aydındır. Yəni, körüyür ailəni. Özə ən çox baxan qadınlardır. Çox vaxt cəmiyyətdə, cəmiyyəti korumaq üçün qadınlar vasitəsilə yəni, keçirlər. Zəif. Ona görə yəni, qadınları məsələn, göstərir serialdan, belə yaşayırlar, ha? Məsələn, belədir, bu müstəqildir, bu belədir. Gözə təhsildir. Aydın, serialar siyasətdir. Azaddır. Aydındır. Həm də vaxtıma aparır. 100 hissədən ibarət, 200, 300. Elə serial 10 ildir gedir. Ona görə fikir verir, yəni elm oxumaqdan görsən nə iş eləyir? Durur məsələn ailələ məşğul olmaqdan, uşaqların tərbiyəsinə otur serialı baxsan. Aydındır. Həmçin nəticə gətirir nə? başlayıb laqeydsizliyi, tərbiyəyə biraz fikir vermirsən, evin işlərinə fikir vermirsən, görürsən sonra nəticə gətirir, ərdir, görürsən başlayır səndən bu şey artıq, yəni soymağa və s. və s. Sonra, ha, ikinci sual var, dəyəm, sonra Qur'an, bunu Quran bunu qoy yerə. Ha, sonra tut namazını qıl. Ey Fahimur, tut namazını qılandan sonra günəş çıxana qədər namaz qılmaq olar. Nəzər. Barış mənə. Tut namazını qılandan sonra günəş çıxana qədər namaz qılmaq olar. Deyir ki, sübh namazı qılandan sonra günəş çıxanacan namaz qılmaq olar. Ola bilsin demək istəyir ki, nafillər olmaz, yox. Orada 2 dəfə olar. Ha, 2 dəfə, yəni sonra. Ha, qadın dayı və əmi qarşısında baş açır. Ha, qadın dayı deyir, qadın dayısı bilə əmisinin yanında baş açı ola bilər. Ha, baş açı ola bilər. Dayı əmi özlə, dayın əmin döyüşdə olmaq. Amma ərin dayısı əmirsin yanında olmaq. Ənlə görüşmək olmaz. Amma belə görüşmək olar, əlbəttə. Dayısınla. Dayısınla görüşə bilər. Əllə? Əllə yox, belə. Dayısınla yox, yəni əzə görür. Yox. Uzaqbaşı düz deyəndə bir sən bizdə cəmiyyətdə deyir ki, buna bax, dayısınla görür. Uzaqbaşı deyək ki, dastamaz pozlar ona görə. Onu bilə, ha, ha, onda, ha. Lakin avamlarla danışanda bir sənə olan dili var. Yəni avam. Östəyəcəndə. Avam görsən başa düşməyəndə, yəni bəli şeylərlə, şeylər ki, razılaşır sənə. Aydın dayı. Yalan danışmışam. Yəni. Yalan danış, hələ rəy var da. Rəy var alimlərdən bəzlədiyim şey, deməli, qadın əgər kişiyə əl deysə, ya əl belə toğunsa, dastamaz pozlar, rəydir, düzdür, səhid deyil. Lakin rəydir, deyə bilərsən, istifadə elə. Şafi məsulündədir. Şafi məsulündə əri də yoldaşın toğunda dastamaz pozulur. Yox, hələ yox, daha hələ yox. Kəbənin içində nə yerləşir? Kəbənin içində din nə yerləşir, heç nə. Adı boş deyil, boş evdir bir dənə qara. Heç nə yoxdur içində. Başda yoxdur şey. Yox. Belə baxırlar, inlədir. O qaralaşdı, o qırağdadır, içərində heç nə yoxdur, bomba şey. Ha? Yox, heç nə yoxdur içində. Daş, o daş səmalından gəlir cənnətdən. Sonra? Keçmiş suallar qaldır. İnşallah. Keçən dərsin sualları qalır mənə, tez. Vitr namazını çox vaxt, vitr namazını çox vaxt qıla bilmirəm. Deyirəm sonra qılmıram. Dura bilmirəm. Deyir ki, vitr namazını çox vaxt qıla bilmirəm. Deyirəm ki, sonra qılaram, qılmıram. Mələ ona görə vaxtında qılayım ki, sonra qutardı. İşlədən sonra dərhal qıl elə, öyrəşkinə. Ha. Namaz qılmayan iblis şeytan demək düzdür. Necə? Namaz qılmayan iblis şeytan demək düzdür. Namaz qılmayan deyil, iblis şeytan demək olar. İblis yox. Olmaz. Deyə bilərsən, əməli şeytan əməlidir. Şeytan xoş deyir. Amma iblis yox. İblis bir dənə daxı. Deyir, biraz danış. Aydındır. Lazım, lazım deyil yəni. Demək, namaz qılmayanlar şeytandır. Sən namaz qılmayan eşitləndə xoşuna gəlmir ki, Cəmbanım var, mənə şeytan dedi. Lazım deyil, yəni istifadə edin belə şeylər. Sahirdən küsmək olar. Sahirdən küsmək? Küsmək yox. Namaz qılmamış olsun. Yox, küsmək yox, yəni yaxın durma, biraz soyuq ol. Görsün ki, tərbiyyələndirmək üçün. Hələ olar. Küsmüsən necə? Küsmüsən, işte, küsmüsən də. Barışkın olar da yəni. Bələ dəvəti görə barışkın belə. Hə, sonra? Namazı bilə-bilə məhkruh vaxtına saxlamaq kafir sayılmaq. Deyir ki, namazı bilə-bilə məhkruh vaxtına sayan kafirdir mi? Albani də belə hədisi qalmaq. Yox, kafirdir. Şeyin olar. Lakin, bəyinilmir, bəyinilmir. Sonra? Kimsə səndən borç pul istəsə, onu verməsən. Verməsən, ancaq mənə borç vermək düşmür. Deyir ki, birinə borc istəyirsən, deyir ki, vermir, deyir ki, mənə borc vermək düşmür. Deyir ki, avamdır bunu deyən. Allahın qəza qədərinə şey deyir, avamdır. İmkan altı başı sal belər. İstihara duası balaca danışmaq. Bir nə zaman bu duanı etmək istəyirsən? Necə? İstihara duası bir balaca danışmaq. İstihara duası? Deyir ki, istihara duası balaca danışmaq. İstihara duası yədirsən, bir işin düşür. Bilmirsən, o iş sənin xeyrinədir yoxsa yox. Eləyəsən yoxsa yox. Onda dua edirsən. Namaz qılsa, kür gəl, sonra namazdan sonra deyirsən ki, ya Rəbbi, əgər bu iş mənə xeyrimətsə, alınsın bu iş. Əgər yox, dünya və axirətimə xeyirlisə, alınsın. Əgər yox, bu iş dünya və axirətimə zərərlisə, alınmasın. O budur, sağdır. Sonra? İstihara namazını eyni iş üçün bir neçə dəfə qılmaq olar. Bir neçə dəfə qılmaq olar istihara namazın. Hə, burada nə deyim, nə xulasan, nə deyəsən. Namazda dəccal olan duanı oxumaq olar axır. deyir ki, axırda Dəccalə aid duanı oxumaq olar əlbəttə. Yuxu almışam, amma alandan sonra xoşuma gəlmədi. Dükana satışa qoydum, dükanın yarısı qiyməti artırıb satmaq istəyir. Belə etsəm günah. Onun işidir, heç olmaz. Yəni deyir ki, paltar alıb, sonra xoşuma gəlməyib. Vermişəm tükana, o tükan da sizi də qiyməti biraz üstə qoyub satır, heç olmaz. Sonra? İllə qaymaq suyu yerə töküləndə bismillət demək lazımdır, çünki yerdə şeytan balalar olur. Deyir ki, qaynaq suyu yerə tökəndə bismillət demək lazımdır, çünki cin, necə? Şeytan balaları. Şeytan balaları, şeytan yox, cin balaları deyilən. Cin balaları orada ola bilər, düzdür. Spreter kanalından elçi adlı dini seyirat verilir, baxmaq olar. Yoxdur o. Aydın da vaxtını kesilmir işlə. İmam cəmatın yerini fatihə qoyarsa, zəqqat cəmatı qədər sayılmır. Cəmatın fatihəsi niyə vacibdir? Başı şöyə. İmam cəmatın yerini fatihə qoyarsa, hətta cəmatın qədər sayılmır. Cəmatın fatihəsi niyə vacibdir? Səsli namazlardır. Deyir ki, cəmatın fatihə oxumağı, cəmat namazı qılanda, cəmatın fatihə oxumağı nəyə vacibdir? Axı, imam oxuyu kifayətdir, düzdür var elə, lakin ehtiyat üçün deyir, ehtiyat üçün. Çünki hədis var, fatihiz namaz deyil ona görə. Şeyh, bu da sual. Hə? Tam keçən dərs sualları. Az qalıb. Yox. Çox var, hə? Müsəlman nə vaxt əhl-i sünnə və cəmaq olur? Deyir ki, müsəlman nə vaxt əhl-i sünnə və cəmaq olur? O vaxt sələflərin yoluna gedəndə. Quran, sünnə və sələf fəhminən. Başa üçün onda əhl-i sünnə və cəmaq olur. Sonra? Beysəl qərani kimdir? Səhabə olub. Yox, Beysal Qarani sahabi deyil, yox. Deyirlər, yəni, salihlərdən biri idi. Sonra? Mən vahabi deyirlər, onlarla kobud danışıram. Mənə günah yazılır. Deyir ki, mənə vahabi deyirlər, onlarla kobud danışıram. Mənə günah yazılır. Yəni, kobud olmaq bəyənilmir. Əgər görsün ki, başı düşmür, ələ salsa, biraz görsən xeyri olacaqsa kobudluğun, elə. Deyir, bəzən. Amma belə şey eləmə, yəni. Heç nə var, yəni, vahabi deyirsə adamdır. Görsən ki, bilmir. Başı sal. Başı sal, deyim, neçin demiş Vahabi ya? Əgər saqqala görə tisəməsənə, onda Nizami Gəncəvi Vahabilərin böyüyüdür. Aydı, avamdır, avam başı sal, avamdır. Füzuli, Kirdosi, bunlar onda hamısı Vahabilərmiş. Aydı, xəbəriniz yox idi. Aydındır. Hərdən görsən başa düşmürəm, elə deyir, özür. Başa düşmür, onda... Biraz quru bitirmək lazımdır. O da quru bitirək, gözün çatsa belə, amma belə gözün çatsa deyə, inşallah hər şey yaxşı olacaq. Bilirsən ki, sonra usul almaq məcburiyyətində qaldıqsa, da buna imkan olmadı, tanamadıqlar. Başa düşmədim, inşallah sakit. Sonra? Qusul almaq məcburiyyətində qaldıqsa, da buna imkan çatmadıqda, namaz qılmaq olar. Deyir ki, qusul almaq vacibdir, lakin imkan çatmır, namaz qıla bilərsən, əlbəttə təmim alıb qılırsan, sonra təmim alsan ancaq. Rükətin namazın ki, rükətinin şəhadətindən sonra salavat gətirmək lazımdır, yoxsa axırıncı rükətə demək lazımdır? Deyir ki, birinci təşəhhüddə salavatı axıra zən deyə bilərəm, hə, deyə bilərsən. Sonra? Əgər qadın aylığından məhz əsr namazı vaxtı təmizlənibsə, o zöhürü qəza etməlidir mi? Deyir ki, bəzilərin naşid adlı bir dənə musiqilərə qulaq asırlar. Ümumiyyətlə, bu nədir? Və buna qulaq asmaq düzdür mi? Naşidə qulaq asmaq düzdür. Yəni, anaşid. O, oxuyurlar hərdən, pan-pan, belə, şey, belə şeylə. Qavanla və s. Ora bizimdir, bura bizimdir, yuxudu görürlər. Aydındır. Qopdur, yalandır, başdan ayrı. Ona görə olmaz belə şeylə oxumaq. Mişari da oxuyur. Hə? Mişari? Anaşı da oxuyur? Ola bilər. Nə olsun, Mişari müştəyir mutlaqdır. Mişari ola bilər, köf eləsə sabah. Anaşı da oxuyur, düzələmir. Yalan dövstür, Mişari oxuyur, eşitmişik. Mişari raşı. Lan oxusun, Mişari kim deyir? Quran oxuyub, qaridir, qutardı. Bir şəxs fərəsdə olmamaq lazımdır. Biz sizi Quran sünnə gəliyik, sələfi fəhmi ilə qutardı. Özünü Peyğəmbər üzərindən əsr. Bu asmanı işlərə. Yoxu soruşuram. Məsləhət deyil. Həm də Qurandan uzaqlaşdırır. Eləsə o anışları ləzzət alır, Qurandan yox. Hə, sonra? Özünü Peyğəmbər üzərindən əsgərə müsəlmanların bozunu zələdir, müsəlman ki, bozunu zələdir. Başa düşmədən. Özünü əsgər kimi elan edən Peyğəmbərə. Aha, deyir ki, özünü Aliksey, Aliksey, ha. Deməli, necə? Ona qarşı münasibətimiz. O kafirdir o. Sonra Nowruz bayramına bişmiş şirniyatlar şirniyatı veriblərsə yemək olar mı? Deyir ki, Nowruz bayramı üçün şirniyatlar bişiriblər. On yemək olar. Ümumiyyətlə, Nowruz bayramı İslam bayramı deyil. Kim çəkinir, yaxşıdır. Sonra? Dəstəmazsız cənazədə iştirak etmək olar. Deyir ki, dəstəmazsız cənazə namazında iştirak etmək olar. Yox. Olmazsa dəlil nədir? Dəlil odur ki, namaz deyil ona görə. Gəlməyib, kimsə icazı verməyib. Uzaq başı təmin mal belə, qısa təmin mal. Deyir ki, bəzi elm əhli deyir ki, olar. Yox. Onları dəlil... Şeyxülislam deyib onları da, deyib ki, kim lazımdır, ikinci də var, hə. Lazımdır, cənazədə dastamaz lazımdır, uzaq başı görsün, artıq gətiriblər cənazəni, təmin ala bilərsən. Sonra? Məhsidin işçilər burada maaş alır. Deyir ki, məhsidin işçilər burada maaş alır. Bir zatdayım. Maaş almır. Almırlar, yox. Sonra? Peygamber, təharət deyil nədir? Təharət yəni təmizliyik. Təmizlik taharətdir, təmizlik. Sən məsələn, dastamaz alsan, qüsl alsan, zab olaram, taharət yəni təmizlik. Həmçinin məsələn, bəzən işlədirlər, məsələn, ayağını yeyib təmizlənirsən, o taharətdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bizimlə kafirlər arasında namaz qılmamaq durur. Hə. Bu hədisi bəziləri əllərində şüar edib. Deyirlər ki, namaz qılmayan kafir. Heç olmaz. Yəni, biz buna cavab verdik. Bəzilər deyir ki, namaz qılmayan kafirdir. Hədisi gətirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kafirlərlə bizim aramızda fərq namazı şüar deyib, başlayıblar şeyləməyə. Yəni, təbəl, cəmat təkfirdir bu şeyləyən, əsas şüarlayan. Yəni, hətta deyirəm, bəzi sələflərindən deyiblər, lakin onlar deyiblər ümumən, ola bilər bir şey küfür deyib, görür alim, lakin xüsusən demir, falan kəs kafirdir, o başqa şeydir. Aydın deyil, lakin təkfirçilər düzdür, bunu götürüblər bəhanə kimi ki, o birisi küfürü sənə salmaq üçün belə şeylə olmaq lazımdır. Sonra? Deyir, süni mayalanma etmək olar, hə, ya da yox. Süni mayalanma. Elimdə, aparatla olur. Əgər ərin mənisindən isə olar, amma əgər başqasının mənisindən isə olmaz. Aydın deyil. İman nədən zəkir? Olar yəni, əgər ərin mənisindən çox olar. Başqasına zinə zinadır. Hə? Zinadır. Zinadan da, hə? Sonra? İman nədən zəifdir? İman deyil, nədə zəifdir? Günahlarda. İbadət azalır, günah çoxalır, iman zəifliyir. Sonra? Xeyfuda sualır. Hə? Saçı qırxmaq günah deyil. Saçı deyil, qırxmaq günah deyil. Yəni, burada indi bilməm, qız, qadın soruşan yoxsa, yəni, əgər qadınsa, saçı qırxmaq olar qadın üçün, əgər saç uzunsa, əziyyət verirsə ona, qısaltma bilərsən, salda. Bəlkə çox olmasın. Amma kişi üçün daima qırxmaq, yəni, keçəl, yəni, daim olmaq, daima keçəl olmaq bəyənilmir. Mənim yoldaşım iş yoldaşı qadın zəng eləyir və onu dəvət edir, bu nədir? Qarış mənə? Mənim yoldaşım iş yoldaşı qadın zəng eləyir və mənim yoldaşım onu dəvət edir. Deyir ki, mənim yol ərimə iş yoldaşı qadın. İş yoldaşı qadındır, cəng eləyir və ərim onu dəvət eləyir. Ha, bu bəyənilmir, məsələn, belə şey. Düzün əslində. Yəni, kişi qadını dəvət eləmək lazımdır. Bu fitnədir. Aydındır. Xaş. Ona görə sonra deyin, ki, olmaz yəni, belə şey olmaz. Düzün. Ümumiyyətlə, qadın ərlə münasibəti mühümdir. Bu qadın çalışmalıdır ki, yəni, ərinə tabi ola, ərinə as olmaya. Hətta anası atası desə, gərək ərinin sözünün üstünü tuta. Aydındır, anası atası evində, hə. Amma elə ki, gəldin ərinin yana, sən böyün ərdir. Yarhamuq Allah. Yəni, nə qədər sən ərinə qulaq asın, o da sən, inşallah xoşba olacaqsən. Və nə qədər ərbə qulaq asmasan, o təsir edəcəksən, boşanmağa var və münasibətlərin soymağına və s. və s. Sonra? Rububiyyə deyir, tohidi nədir? Rububiyyə yəni tohidi odur ki, Rəbb, yəni Allahdır. Yəni öldürən, dirildən, ruzu verən, xəlq edən, hamısı Allahdır demək. Odur. Şəfərin təhsil edəcək. O, Ərdoğan'a sıfatını yaxıq edəcək. Necə? Qadının sözə baxmağını istifadə edir. Hərdən görsə, əl istifadə edir, zülm edir. O, təbii ki, əl günah elədir. Onda qadın sözünün baxmağından istifadə edir. Bildirsin əlində nəsiyyət edəcək. Görsün xeyri yoxdur, onda bildirsin əhl-i beytinə və s. Nəsiyyət olsun belə. Aydındır, sonra? Xahiş edir ki, bunu oxuyun. Xahiş edirəm, bu yazıdan inciməyin. Bəzi qardaşlardan xahiş edirik ki, şalvarları öz əyinlərinə alsınlar. Sonra balaqlarını kəstirsinlər. Kiçik şalvarlar alırlar ki, aydın, ki sən daha sual vermişdilər bunu. Qısa olur. Yəni, bəzi deyir qardaşlar, miqasda, yəni, balaca alırlar şalvarları. Deyir ki, yəni, demək istəyir ki, yəni, geniş al, sonra kəstirdi, yəni. Aydındır. Yox, incimlər, nəsiyyət də işləm var. Yəni, dar olmasın da şalvar, düz deyirlər. Yəni, dar şalvar bəyənilmir. Aydın, şalvar gələk enli ola. O bəzilər gəlirlər, dar, o düzgün döv. Əzaba görsən də. Düzgün döv. Aydındır. Mən nişanlım başqa ölkəyə işlə əlaqədar getmək istəyir, amma mən razı deyiləm, nə eləyəm? Deyir ki, nişanlım başqa ölkəyə işlə əlaqədar getmək istəyir, mən də razı deyiləm, nə eləyəm? Tək gedə bilməz. Onda qoy, nişanlı çıxa qoy, gəlsin yanıva, 200 gedin. Aydındır. Dünya deyilim də vələmək. Belə olmaz. Kişi gedən var. Kişi gedə bilər. Gidə bilər, söhbət qanına gedir. Mən nişanlım başımı bağladığıma görə razı deyil. Mən ona duramdan ayrı bir etkin. Aha, burada demək istəyir, nişanlım yəni, kişi yəni gedmək istəyir. Mən də istəmirəm, hə, deyir. Qadın istəmir, yəni. Baxsın, əgər işinlə əlaqədərdirsə, salamat yerdirsə, tez qayıt edirsə, eyv etməz, qoy getsin. Əgər mühümdirsə. Əgər çox da olmasın da. Sonra? Deyir, mən nişanlım ki, Yəni, qadının haqqıdır, qaynansı ev tələb eləmək yox. Ərindən tələb İstəyə bilər ərindən, amma belə qaynansıdan tələb eləmək olmaz. Sonra? Əgər qardaş Rusiyada yaşayırsa, cümə günü Hənəfilərin məscidinə gedə bilər. Deyir ki, qardaş Rusiyada yaşayır, cümə günü Hənəfilərin məscidinə gedə bilər, əlbəttə, Hənəfilər kafirdilər yəni. Gedə bilər, əlbəttə. Düz ola bilər bir də var, şək yoxdur onda. Və əşlanmaz yəni, əgər salamat məscid yoxsa, gəl qıl. Hənəfilərin məscidində cümə namazından sonra imam deyir ki, filan adam filan adama yaxşılıq edib, gəlin ona dua edək. Və onlar da başlayırlar hamı bir... Hə, yəni demək istəyir ki, bilət edirlər bəzi hənəfi məscidlərində. Deyir, namaz qılandan sonra imam qalxır, deyir ki, filan kez. Nə bilim, nə inib, gəlin olsun dua eləyir, sonra bir dənə filan kəsə dua eləyir, bir dənə o birisinə və var belə, var. Dua edə bilər, həmin qardaşlar. Həmin qardaşlar yəni, deyir ki, biz qoşulaq olaraq, yəni başlayaq, şeylə, mərasimi biz də qoşulaq, qoşulmuyuz, lazımdır, deyin Allah kömək olsun belə, Allah kömək olsun, maşallah. Yəni, lazımdır qoşulmaq, bir dədə o. Aynən bir dədir. Bir dəyə yəni olmaz, yəni, sələflənməyib. Var, Moskvada bir də oldu, xütbədən qabaq qalxır, biri başlayır, kim sədəqə verir? Olan atdanı çəkməyə. Atdanı çəkməyə. Başlayır ki, filan kez sədəqə verdi, nə qədər, maşallah, sonra başlayır, o işi sədəqə verdi, atdanı çəkir belə. Düzgündür. O savabı yoxdur. Sonra? Könül suallar qutarır? Az qalır. Az qalır, hə, bir dənə qutarar, tez onsuz da suallar cavab verməyəcək. Ən-Nisa surəsi 10-cu ayədə səfər namazları haqqındadır. Ayədə deyilir ki... Xulasəni deyinə, sonra uzundur. Sonra? Deyir ki, mənim nişanlım, mən başımı bağlamağa razıdır və mən ona necə nəsiyyət edin, Qurandan ayə yətirdən yenə şey eləm. Deyir ki, mənim nişanlım, mənim başımı bağlamağa vacib, yəni görmür. İstəmir. Deyir, mən ona Qurandan ayı gətirirəm, onu deyir, gedim ona. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, baxın dinin əxlaqına. Necə ayət, hicab məsələsi dindir. Dua elə biraz səbirlə və ya ətrafıda kim varsa təsir eləsin ona belə. Allahdan ilahi sizə bəlkə gördüm və icaz verdi, amma düşündür. Müsləman bacının işləməsi nə dərəcə məqsədə olur, onda işləyə bilərsə, harada iqtisal geçir. Deyir ki, müsəlman bacı deyir, işləyə bilər və işləyə bilərsə, harada işləyə bilər. Misal çəkin. Yəni, əslən qadın işləmək vacib deyil, əgər zavrətdə işləyə bilər, tutaq ki, tekdir və ya imkanı yoxdur yaşamağa. işləyə bilər, harda işləyə bilər, salamat yerlərdə, əgər kişi yoxdursa və ya azsa fitnə yoxdursa orada, qadın çoxdursa, salamat, evə yaxındırsa və s. O belə. Sonra, xilası. Bəzi suallar uzundur, oxumayın hamısını. Xilası, xilası, özüm var. Sonra? Mən bu kimi sən oxumuşam, təhsil almışam, amma gedirəm harda işləsəm haramdır, ona görə mən neyinəyim, o qədər bir şey oxumuşam. Deyir ki, mən hüquqşünasam, 500 oxumuşam, lakin hara gelsəm müsibətdir, yəni haramdır, sahib. Mən neyinim? Sən oxumusam, əlhamdülillah, yəni elm almışsan hüquqdan. Yəni, inşallah bu faydalıdır, elmdir. Lakin sən bax, başqa iş varsa, başqa işlə yəni, çalış. Və ya məsələn, həmən işdə baxcınə, əgər müəyyən şöbə varsa, tutaq ki, dinə zidd ölsə, məsələn, sən məcburən sən yalan danışırsa, belə yerlərdə şey eyb etməz. Yəni, kömək edəcəksən sənə ya. Hə. Amma görsən, yəni salamat yoxdursa, yəni məcbur yolcuysan, nəsə eləyəsən. Biz nəyə görə dəvə əti yeməyə dəstəmazı pozur? Deyir ki, nəyə görə dəvə əti yeməyə dəstəmazı pozur? Çünki dəvə əti ağır ətdir. Ona görə onu yiyəndən sonra insan biraz narahat olur. Ona görə yaxşıdır ki, gəlsən dəstəmaz almağa. Bütün namazın dəstəsində təbikət olunur. Düzdür, belə rəy də var ki, şeytandır dəvə ona görə. Ged, dəstəmaz az soyuq ilə biraz. Çünki bir vaxtı gəl ki, dəvə şeytandır. Sonra? Vitr namazının qəzasını söyləyir. Vitr namazıdır, neçə rükətdir qəza? Vitr namazı 1, 3, 5, 7, 9, 11. Qəzası. Qəzasını da qılsa cüt qıl. Tək ki, bir qılsa 2. Sübh namazı nə? Sübh namazı qəzasını bir qılmaq olar, əlbəttə. Qılırsan. Olar yox. İnşallah ha, əlbəttə. Sonra? Təcə suallar qısandır. Könlə qısarı? Bir kitab alıb, yazını... Təcə oxumaz o masada, könlə oxuyuruq. Bir kitab oxuyub, yazılıb ki, 8-ci səhifədə yazılıb ki, Buxarədə. Allahın evi vardır ki, orada yaşayır və Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem orada daxil olmaqdan ötürü üç dəfə icazə istəyir. Bu yazı düzgündür, yoxsa yox. İstəyirəm dəqiqləşdirəm. Deyir ki, Buxarədə bir dənə rivayət var. Deyir ki, bəs orada yazılıb ki, Allahın evi var və Peyğəmbər salsa ora üç dəfə icazə aldı girmək üçün. Bu yazı düz deyir, yazıb cildi. Buxari və 8-ci cild və s. 183 səhifə. Birinci bilsən, belə ev deyəndə Kəbə də Allahın evidir. Yəni, o mənada yox ki, yəni, bizim mənada kimi. Yəni, bir dənə problem isə nədir? O, bəzi insanlar eşidəndə ki, Allahın evi, elə fikirləşirlər ki, özümüz kimi. Yaşı. Yəni, a, üç otaqlıdır, 100 kvadrat və s. 5-ci mərtəbə. Ya, hələ başa düşmək lazımdır, yəni. Onda sən oxşadırsan Allahı özüvə. Və ya, məsələn, deyir ki, Allah, məsələn, gecənin üçdə bir nazı olur dünyasına. Onda elə olur ki, əşdən düşür aşağı. Əşdə onda heç kəs olmur. Ya, bizə görə elədir, amma bizə görə deyirik Allah. Allah elə bizə görə müqayisə eləmək olmaz. O Allahın evi o deyəndə o demək ev deyil, 5 mərtəbəli evdədir və s. Və ya villadır məsələn, elə başa düşmə. Allahın evi yəni özünə xas olan, yəni ehtiyacı yoxdur evə. Yəni yeri. Aydın necə ki, Allah Taala Kəbə Allahın evidir. Yəni o mənadadır ki, yəni Kəbəni şərəfləndirmək üçün deyiblər hələ. Orada birisi ki, yaşayır. Yaşayır, fəqət baxma lazımdır bu ayətisə. Yəni orada... Şey yox, ola bilər Buxarədə, yəni sən bu mənada. Başqa bir mənada ola bilməz. Necə ki, məsələn, Kəbə Allahın evidir, sahib. Ola bəzilə başa düşmür, elə bilir, ah, bu nədir? Allaha belə demək olmaz. Məşiddir. Bu Allah xastır. Özə Allah ayrı, biz ayrı. Sonra? Təşəhhüddə əvuzu minəzzəlil qəbrə, orada deyil, barmağı təxirəsən sən. Deyir ki, o təşəhhüddə oxuyursan, axırda dualar oxuyursan, o Allahım inə əvuzu minəzzəlil cəhənnəm, əzzəlil qəbrə, deyir, onda təşəhhüddə barmağı tərpədin, onda vacib deyil barmağı, necə istəyirsən, istəyirsən, bırax ki, sonra? Bir dənə sual qaldı, bu böyüdür, Ən-Nisa surəsi, bunlar böyüdür. İnşallah bu və təzə suallar qalsın gələn dərsimizdə. Allah bilir düzünü. Allah Subhanahu bizə şifadanlardan etsin. Assalamu alaykum.